zeggen. Wat heb jij een hoop... Ja, we staan live op Radio Paddenpoel. Serieus? Ja. Waar? Waar komen ze naar een Nederlandse lokale omroep? Ja, dat is gewoon Amsterdam. Maar je hebt allemaal toestanden bij, hè? Nou, volgens mij hoor. Ja, maar je, er hangt overal wat aan. En... Ja, dat is gewoon mijn water. Oké, dus je bent helemaal clean, vind je? Of niet? Clean? Ja. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Nou ja, geen drugs. Zeg maar. Nee, geen drugs op de radio, dat doen we nooit. Geen drugs op de radio? Nee, dat is verboden. Nou ja, als hij straks stopt. En jij, kom jij net aan hier? Ja, we lopen net het festivalterrein op. Waarom ben je hier dan? Wat is het zo leuk hier? Ja, jezus, ik kom hier al zo lang. Want blijft leuk. Okay. Het is weer een zoektocht naar grappige plekjes. Ja. Het is niet een specifiek ding waar je voor komt, het is meer Het is geen festival waar je de hele dag kan beuken en dansen, maar je moet onderzoeken en op zoektocht en kijken waar je terecht komt en met mensen aan de gang gaan. Zoeken. Dus dat maakt het elke keer anders en dat is elke keer weer anders. Ik verbaas me telkens weer hoe het eruit ziet, waar ik ben, wat er gebeurt. Ja, er is nou weer een heel veld bijgekomen natuurlijk. Dat was vorig jaar al. Ja. Dat was vorig jaar al. Ja, dat is het 50-jarig bestaan. Ja. Dus, maar daar moeten we weer door. Of je loopt mee. Nou, als ik je een tip mag geven op het veld naast de kerk. Nee, niet naast de kerk, maar achter de kerk. Ja? Daar is het theater, daar staat de dagbus, die blauwe bus, weet je wel. Ja, zeker. En daar is vanavond van 9 tot 11 is er een heel uitgebreid soort variété-programma met alle artiesten die gaan spelen het hele weekend. Oké, dus een voorproefje. Ja. Achter. Maar een dagbus was het toch? Oké. Ja, het is de nieuwe bus. Ja, nee, die bus. Ja, de die vorige is afgebrand. Ja. Is het ravelrandje nog steeds daar dan? Nee, dat is een andere weer. Want de DAF-bus die staat dan daar bij achter de kerk, bij het theaterveld, zeg maar. Maar daar bij de DAF is een andere, daar is de DAF iets, een ander DAF-ding. Maar je bent wel op de hoogte. Nou ja, ik heb al een boekje. Oh ja, dat heb ik niet gekregen. Dan moet er een boekje in. Nee, dus dat kan je daar op de hoek krijgen. Maar kijk. Nou ja, je zoekt het maar uit. Ik kan je alles wel gaan vertellen, maar je moet het zelf. Nee, maar dat is juist het leukste, om het zelf te ontdekken. Ja. Toch? Nou, dankjewel, kerel. Fijne ontdekkingstocht. Dat gaat niet, hij heeft zijn handen vol. Je kan hem geen hand geven. Ja, een vingertje. Veel succes. Nou, maak maar een vingertje dan. Ja, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Nou, dat waren twee bezoekers die ook op ontdekkingstocht zijn. Allemaal een beetje natuurlijk.